राम। श्रद्धेय स्वामी जी, श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा कार्तिक शुक्ल दशमी विक्रम संवत 2054 10 नवंबर 1997 को साय 4:30 बजे से मुरली मनोहर धोरा भीनासर बीकानेर में यह प्रवचन हुआ। राम वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय तोत्रेतृपाण ज्ञान मुद्रा कृष्णा गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करीरदात पीतांबराधरुणबिंबलाधरुषत् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात् कृष्णात्मरम किमपि तत्त्वम् न जाने। हरि ओम नमोस्तु परमात्मा। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। अब बोलो आज कोई बात में पूछो, क्या सुना है, कोई मन में आती हो तो बोलो। अब देखो एक बात बता मैं, आप कृपा करके ध्यान दो इस बात पर, और शंका हो तो फिर व्याख्यान बात पूछ लेना, खास बात है। उस बात की तरफ साधकों का ध्यान जाता नहीं है, प्राय करके विधि विधि जानते हैं। मानो दो बात होती है शास्त्र में, एक विधि होती है एक निषेध होता है। विधि का है ऐसा करो ऐसा करो, ये विधि का पता देता है, और ऐसा मत करो ऐसा मत करो, ये निषेध है। तो इसमें प्राय भाई बहनों का एक स्वभाव बना हुआ है, मैं भी कोई अलग नहीं हूं, पर विचार में आई है वो बात बताता हूं। विधि करना ये बढ़िया है, जैसे दान पुण्य करना, भोजन करा देना, और एक किसी को दुख न देना, इन दोनों में भोजन आदि कराना ठीक है, ऐसा लोगों को जची हुई बात है। वास्तव में किसी को कष्ट न देना ये बहुत ऊंची बात है, इस तरफ ध्यान जाता नहीं आदमी का। मूल में बात क्या है, मूल में जो तत्व है उस तत्व में ये संसार बैठ गया है, तो इसको निषेध करना ही काम है। पर शास्त्र में आते श्रवण करो, मनन करो, निर्ध्यास करो, ध्यान करो, समाधि करो, करो करो पर जोर है, इससे जल्दी सिद्धि नहीं होती। परंतु महावरा यही पड़ा हुआ है, करो दान करो, पुण्य करो, ये व्रत करो, उपवास करो, तीर्थ करो, करो करो। करने में प्रकृति की सहायता लिए बिना आप कर सकते ही नहीं। पढ़े लिखे उस ध्यान दे मेरी बात पर, जड़ की सहायता के बिना करना नहीं बनता, और नहीं करना है इसमें बिल्कुल प्रकृति की आवश्यकता नहीं है, जड़ चीज की आवश्यकता नहीं है। हम नहीं बोलेंगे तो क्या जमानत जरूरत होगी, बोलेंगे तो जमानत जरूरत होगी, हम देखे नहीं तो इसमें आंखों की जरूरत होगी। ऐसे दान करो तो द्रव्य की जरूरत है, पदार्थों की जरूरत है, देने वाले की जरूरत है, लेने वाले की जरूरत है, पर वो कुछ लेंगे नहीं, क्या जरूरत है। सब स्वतंत्र है, और मूल में संसार की निवृत्ति ही करना है, परमात्मा को बनाना नहीं है, वो है जो का त्यों तत्व है। ये जो बात है ना, ये खूब गहरी रीति से आप कृपा करके ध्यान दें और समझें और समझने की चेष्टा करें, शंकाएं करें, पूछे मेरे को। प्राय विधि विधि आदि प्राय करके शास्त्रों में भी, पुस्तकों में भी, संत भावों के भी, वाणी में भी, सब जगह विधि विधि आती है। निषेध को तो किया है गौण और विधि को किया है मुख। हम आपको दुख न दे तो क्या निहाल क्या बताओ, सुख दे तब तो उपकार हुआ, दुख देने से क्या फायदा हुआ। मेरे कलकत्ते में से बातें हुई है, बहुत परसों पहले की बात है, रुपया नहीं देने से क्या फायदा, रुपया लेने से रुपये वाले को भी दान होगा और लेकर दो तो उसको लाभ होगा। जैसे मैं अभी रुपया इकट्ठा करना चाहूं तो लोगों का रुपया पड़िया निरर्थक भी आ जाए तो उनके दान हो गया, और जिनके अभाव उसको मैं दे दूं तो उसके लाभ हुआ, तो हमारे फायदा ही फायदा है। तुम रुपया नहीं लो हमारे क्या फायदा, क्या फायदा धनी आदमियों को हुआ, क्या गरीबों को फायदा हुआ, तो ये बात अकल में नहीं आती है, ये समझ में बात नहीं आती है। इस वास्ते त्याग का महत्व जानते ही नहीं, त्याग क्या चीज है इसको महत्व नहीं जानते। गीता कहती त्यागा शांतिरम अनंतरम, त्याग के बाद अनंतर शांति। त्याग क्या, जो संसार है जड़ता है इसका त्याग है, जड़ता की आसक्ति है कामना इसका त्याग है, चिन्मय तो सुते रह जाएगी, स्वाभाविक रह जाएगी, और भनन ध्यान निष्ध्यान करते हुए जल्दी प्राप्ति नहीं होगी। परंतु मेरी बात को ध्यान देने वाले बहुत कम है, ख्याल नहीं करते हैं। मैं संतों की बातें कहता हूँ, मेरी बात नहीं है, ये मेरे घर की बात नहीं है। जो अच्छे समझदार है, संत महात्मा हुए हैं, उनकी बात कहता हूँ, मेरी उपज नहीं है ये। तो निषिद्ध का त्याग है, ये बहुत बड़ा है। अब नाम जब कई आदमी करेंगे पर झूठ नहीं बोलेंगे, ये कठिन है। सास बोलेंगे तो सास बोलना इतना दामी नहीं है जितना झूठ न बोलना दामी है। लेकर देना इतना दामी नहीं है, न लेना बहुत दामी है, पर इस तरफ दृष्टि जाती नहीं है। साधुओं की नहीं जाती, पंडितों की नहीं जाती, सत्संगियों की नहीं जाती, कहने वालों की नहीं जाती, सुनने वाले की नहीं जाती। वास्तव में असत का निराकरण ही तो करता है, सत को लड़ना थोड़ा ही है। असत का निराकरण सत की आवश्यकता प्राप्ति है। दो बात, एक असत को निवृत्त करना, एक सत को प्राप्त करना। सत की प्राप्ति है इस उद्योग में, शरीर वाणी मन इंद्रियां बुद्धि आदि की जरूरत होती है, निषिद्ध करने में किसी की जरूरत नहीं होती। प्रकृति की जरूरत नहीं, प्रकृति के कार्य की जरूरत नहीं है। एक ननो सौदु को हरे, चुप को हरे हजार, अन बोले तो लाख भर जागा वारन पार, के ना ना सौदु हरे, चुप रह जाए हजार और बिल्कुल नहीं बोले, बिल्कुल भीतर से ही तो मेरा पार ही नहीं है। तो निषिद्ध वस्तुओं के त्याग का जो महत्व है वो विधि का महत्व नहीं है। दुनिया में विधि का महत्व ज्यादा है और परमात्मा में निषिद्ध का मुख्य है। कारण क्या है, जो उत्पन्न और नष्ट वाली चीज है उसमें विधि मुख्य होगी, अनुत्पन्न तत्व है उसमें निषेध मुख्य होगा। और अनुत्पन्न तत्व कोई प्राप्त करना है तो अनुत्पन्न तत्व को प्राप्त करने के लिए निषेध करने से अनुत्पन्न है आप सा प्राप्त होगा, वो है सब जगह मौजूद है, परिपूर्ण है, तो मुझे सुंदर से प्राप्त हो जाती है, परंतु ख्याल नहीं जाता है। इधर विचार करते नहीं, करना चाहते नहीं, करना चाहते ही नहीं। मैं कहूं तो मेरा तिरस्कार कर देंगे, मेरी बात झूठी कर देंगे, परंतु विचार नहीं करेंगे ये क्या कहता है, शास्त्र क्या कहता है, संत महात्मा क्या कहते हैं, सोचो इन बात पर, ये विचार नहीं करते। मैं कोई मेरी बात नहीं कहता हूं, नहीं बोलना बढ़िया है, छात बोलना है इसकी अपेक्षा झूठ नहीं बोलना दमी है। बताऊंगा आपको, जैसे महाराज युधिष्ठिर सत्यवादी थे तो भगत पर अश्वत्थामा हत्या कह दिया, पर झूठ बोलूंगा ही नहीं तो कैसे कह देते। देखो बताओ भाई, आप कैसे बात महाराज हो, यहाँ मैं कुछ समझता कम हूँ। सत्य बोलते थे ना, तो सत्य बोलने वाले झूठ निकल जाएगा, बट झूठ नहीं बोलेंगे कैसे निकल जाएगा झूठ। आप विचार करो, इसको विचार करो, सोचो, झूठ नहीं बोलूंगा ये व्रत होगा तो झूठ कैसे बोलेगा। सत्य बोलने में जहां कहीं स्वार्थ दिखेगा बात आ जाएगा तो झूठ बोल देगा। युधिष्ठिर महाराज के समान कौन है सत्यवादी, भगत पर उनकी झूठ निकल गई, भगवान ने प्रेरणा कर दी, पर भगवान प्रेरणा अर्जुन से की नहीं बोले। तो निश्चित त्याग करना है, संसार का त्याग ही तो करना है, परमात्मा को पैदा थोड़ा ही करना है। संसार की चीज तो पैदा होती है, उसमें तो विधि मुख्य है, पर परमात्मा व्याप्ति के बीच में निश्चित मुख्य है, विधि मुख्य नहीं है। ये आप बताओ, खूब कट पड़े थे कि समझदार, कोई भी विहित काम करेंगे तो शरीर की, इंद्रियों की, अंतःकरण की आवश्यकता होगी कि नहीं होगी, प्रकृति के कार्य की सहायता लेनी पड़ेगी नहीं पड़ेगी, बताओ। जहां नहीं करना है उसमें क्या आवश्यकता है, क्या प्रकृति की आवश्यकता है, क्या जड़ चीज की आवश्यकता है, उत्पन्न नष्ट होने वाली चीज की क्या आवश्यकता है। अगर अभ्यास करोगे करोगे उसमें असत की सहायता लेनी ही पड़ेगी। आप बताओ कि बिना असत की सहायता के अभ्यास कर सकता है, विहित काम कर सकता है। बोलने में फर्क आएगा, विधि में दो आदमी भी एक समान नहीं होंगे, बोलने में दो आदमी भी समान नहीं होंगे और न बोलने में सब समान होंगे। इतने बैठे सभी, न बोलने में क्या फर्क पड़ेगा, न बोलना कितनी प्रकार का होगा, बोलना कई प्रकार का होगा, दो आदमी भी आपस में नहीं मिल सके। न बोलने में सब एक है, संसार मात्र सब एक है, तो सब में एक है। उस तत्व को प्राप्त करने के लिए विधि की आवश्यकता नहीं है, निषेध की आवश्यकता है। इन बात खूब खूब गदा विचार करो, या आप शंका करो, कहो जी सुनो भाई, ये फर्क बताया ना आपको। विधि दो आदमी बरोबर नहीं कर सकते, निषिद्ध हजार आदमी बरोबर कर सकते, सब एक हो जाएंगे, निषिद्ध में सब एक हो जाएंगे, विधि में एक नहीं हो सकते, बताओ। है जी, ठीक तो सिद्धांत की बात ठीक हो गई, उनको काट सकता नहीं कोई भी, जड़ की सहायता बिना कोई काम कर सकते ही नहीं, समाधि भी नहीं कर सकते। समाधि भी अंत चित्तवृत्ति निरोध है, चित्तवृत्तियों का निरोध होगा समाधि होगी, निरुद्ध होती है, मूढ़ क्षिप्त विक्षिप्त एकाग्र और निरुद्ध, पांच भूमिका है मन की। एक मूढ़ है, एक क्षिप्त है, एक विक्षिप्त है, एकाग्र है, निरुद्ध है, तो बीत में है सभी। निषिद्ध में क्या बताओ, श्रेणी बताओ, निषिद्ध में श्रेणी बताओ, यू कोई बताओ आप, सब एक हो जाएंगे, ये सब हो जाएंगे, चाहे रामानुजाचार्य हो, चाहे शंकराचार्य हो, चाहे वल्लभाचार्य हो, चाहे विष्णु स्वामी हो, चाहे चैतन्य महाप्रभु हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे ईसाई हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे जैन हो, चाहे पारसी हो, चाहे यहूदी हो, निश्चित में क्या फर्क होगा। एक जगह मेरे को बुला कलकत्ते में, तो उन्होंने सब धर्म सम्मेलन की बात कही, तो धर्म सम्मेलन वो सब विधि में सम्मिलित नहीं होंगे, निषिद्ध में सब सम्मिलित हो जाएंगे। जब जैन के पति बांधो तो सब बंद हो गए, पर हत्या नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है, क्या बदलेगी बताओ। मुसलमान की बाधा लगेगी, ईसाई की बाधा लगेगी, यहूदी की बाधा लगेगी, किसकी बाधा लगेगी, विधि दो आदमी नहीं मिलती, संप्रदाय में बड़ा भाई भेद रहता है। तो सर्व धर्म सम्मेलन होगा तो ये बात है, मेरी बात ख्याल नहीं किया उन्होंने, मेरे बाद में दूसरे ने व्याख्यान दिया तो मैंने विधि की बात बताई। अब मैं तो बोल चुका, अब क्या हूं, ये तो मैं ठीक तरह से लेता आ रहा था। आप खूब विचार करो, शास्त्रों को देखो, संतों को पूछो, महात्माओं को पूछो, पंडितों को पूछो, आप खूब निर्णय करो, बहुत जल्दी सिद्धि होती है इसे। तात्विक सिद्धि बहुत जल्दी हो गई, क्योंकि परमात्मा तत्व है वो क्रिया और पदार्थ से अतीत है, क्रिया और पदार्थ से अतीत है, क्रिया और पदार्थ प्रकृति का है, प्रकृति का सहारा लेकर परमात्मा को प्राप्त कैसे करेंगे, प्रकृति का त्याग कर से प्राप्त नहीं हो तो क्या होगा, आप बताओ, कोई बताओ, प्रकृति का सहारा बिल्कुल नहीं गले तो क्या होगा, तब तो क्षति प्राप्ति होगी स्वाभाविक ही, क्योंकि अप्राप्त है ही नहीं, वो कभी किसी के लिए अप्राप्त हुआ नहीं, कभी अप्राप्त होगा नहीं, कभी अप्राप्त हो सकता नहीं, भगवान में ताकत नहीं है कि अप्राप्त हो जाए, सामर्थ्य सब समर्थ सब सामर्थ्य होते हुए भी हमारे से अलग हो जाए ये सामर्थ्य नहीं है, बताओ भाई। तो इसमें गहरा उतार विचार करो, साधन करने वालों के लिए बहुत आवश्यक बात की है, उसमें शंका जितनी हो करो आप, जितना से गौट है, अगर आपके ठीक होगा तो मेरी बात छोड़ दूंगा, मेरा आग्रह नहीं है, इतना के बीच में मैं कहता हूं वो बात छोड़ने में मेरे को शर्म नहीं आती, आप समझाए तो विधि विशेष है तो हाँ भाई ठीक है, जब पहले मेरे को समझाना तो पड़ेगा ही। विधवा विवाह की बात चली, बहुत वर्षों की बात है, 2000 से पहले की बात है मुंडवे में, तो मैंने कहा विधवा विवाह को आप मेरे को समझा दो, मैं खुद कहूंगा विधवा विवाह करो, पर आप कहते मैं कहते मत करो, आप वो करो, अब इसमें क्या था, मर्जी यही करो, मैं नहीं कहूंगा, मेरे को समझा दो कि इतने इतने फायदा है तो मैं आपको दे दूंगा करो। इसी तरह से ही निषिद्ध का त्याग करना है, और जितना त्याग त्याग है वो त्याग सबसे ऊंचा है, त्यागो गुणो गुण सता दधिको मतो में, भर्तृहरि कह रहे हैं सैकड़ों गुणों से अधिक त्याग गुण है, त्याग के समकृष कौन गुण है आप बताओ, इतने बैठे हो, त्याग के समान क्या गुण है, त्याग के समकृष कौन बताओ, आप खूब सोचो बताओ, अभी नहीं कल पल बता देना, सोचो बता देना, त्यागो गुणो गुण सता अधिको मतो में, भर्तृहरि कह रहे हैं भर्तृ शतक में, सैकड़ों गुणों से अधिक त्याग गुण है, और त्याग विद्या विभूषित यानी किम ब्रूमि, त्याग है विद्वान है, यूं कहे क्या, त्याग है विद्वान, जानकार भी है, जानकार नहीं हो तो त्याग तो स्वर्ण ऊंचा है, पर जानकारी विशेष हो जाए तो त्याग में फिर स्वर्ण सुगंध हो जाए, त्यागो गुणो गुण सता अधिको मतो में विद्या विभूषित यदि, यदि विद्या विभूषण करती है क्यों करोगी, फिर करना ही क्या, और दो होने पर भी शौर्य यदि नाम तत्र दमोस तस्मी, पर शूरपाल शूरवीरता है, कार्यता नहीं है, गुलामी नहीं है, किसी की गर्ज नहीं भीतर में, ऐसी गुलामी निदासता नहीं है, अब दो हुआ त्याग और विद्वत्ता और दूसरा दासता नहीं है, त्यागो गुणो गुण सता अधिको मतो में विद्या विभूषयति तंग शौर्य नाम यत्र तत्र, शूरवीरता है अपनी बात में, दृढ़ता है, विचलित नहीं होता है, और तत्त्रयम ये तीनों ही हो गए, हमें घमंड नहीं है, अब इसको क्या कहें, त्याग तो श्रेष्ठ विद्या किम ब्रूमि, कहते ही क्या है, या सूर्य यदि नाम तत्र नमोस्त उसको नमस्कार करते हैं, अरे तत्सत्री न समोस्ती, घमंड है ही नहीं, अब उसे क्या कहे, नमस्कार कर लिया, बड़े बड़े बता दिया, सोने में सूद बता दिए, अब हमारे पास शब्द नहीं है, भर्ती कहते हैं हमारे पास शब्द नहीं है, त्यागो गुणो गुण सुता दधिको मतो मे विद्या विभूषित यदि तंकम ब्रवीमि शौर्य ही नाम यदि तत्र नमोस्तु तस्मै और तत्सत्रयम् न समदोस्ति नम नहीं ये विचित्र बेटे शब्द नहीं पास तो वहम त्याग की है त्याग यो नहीं साधु हो गया त्याग हो गया त्याग जो राग है आशक्ति है अनुराग है किसी चीज की जरूरत हमारे आवश्यकता है त्याग नहीं हुआ हमें क्या आवश्यकता है विहाय कामान यह सर्वान कुमार दिश भी है निर्मम और निरहंकार शांति मिल सती निषेध दिश आया था विहाय कामान यह कामना का चार किया पुमान से निष्प्रिय है परवाह ही नहीं किसी बात की और निर्मम और निरहंकार ममता ही निरहंकार नहीं है क्या बाकी रहा बात में ऐसा ब्राह्मी स्थिति ये कहते रहे बहुत ऐसा ब्राह्मी स्थिति ये ब्रह्म स्थिति होगी और क्या होगा आप बताओ 71 और 72 श्लोक है दूसरे अध्याय के ब्रह्म की स्थिति सुते ही होगी और क्या जब प्रकृति का निषेध होगा तो स्थिति कहाँ होगी हमारी आप बताओ वो तो सुते है उसको बनाना थोड़ा ही है जो बनाना पड़ता है उसमें विधि की आवश्यकता है कुछ निर्माण करना है कुछ प्राप्त करना है तो विधि जरूरत है जब शिव का त्याग ही करना है तो विधि कहाँ आवश्यकता है तो ये बात है अब इसमें आप शंका उठे बोलो जो जो शंका उठती हो उसका विचार करें अब विचार करो न करने में जोर क्या हुआ बोलने में तो जोर ही आवे न बोलने में क्या जोर आवे देखने में जोर आवे न देखने में क्या जोर आवे सुनने में मन लगाना पड़े न सुनने में क्या जोर आया आदत पड़ी है उसका सुगम दिखता है वो आदत पड़ी है वो बकरिया काटना सुगम है बस जीवन नहीं मारना बड़ा कठिन है रोजाना कसाई काटता है वो कहते जीव को मारना तो सुगम है न मरना बड़ा कठिन कैसा काम चलेगा चलेगा ही नहीं हमारे काम तो आदत के कारण से ये है चाय पीता है चाय पीने कैसे काम चलेगा मनुष्य खाते मनुष्य में कैसे काम चलेगा उसे ऐसा दिखता है ऐसा करने की आदत होने के कारण से ऐसा दिखता है पर विचार पूर्वक जरूर जो परमात्मा की प्राप्ति करना है वो संसार की तरह तो है नहीं संसार की वस्तु प्राप्ति का तरीका दूसरा है परमात्मा प्राप्ति का तरीका दूसरा है खूब विचार करो गहरा मेरे कहने मात्र मान लो ये मेरा आग्रह है ही नहीं कहने मात्र मानने को बढ़िया नहीं मानता हूं मैं छत्र महा ठीक है मेरा साहब ठीक है क्या जोर है विचार करो तो जो तत्व की प्राप्ति करना चाहता है अपना कल्याण चाहता है उसके लिए बेहद इतना बढ़िया नहीं है जितना निषिद्ध बढ़िया है दान इतना बढ़िया नहीं है जितना न लेना बढ़िया है किसी बात को देख लो मैं यार सुगम है या जल्दी सिद्धि करता है यार अंत में त्याग की जरूरत हो और त्याग ज्यादा जरूरत होगी प्रकृति प्रकृति का कार्य त्याग करने से तत्व की प्राप्ति हो जाएगी विहाय कामान यह सर्वान कुमार से निष्प्रिय हो निर्मम हो निरहंकार सशांति मत गति ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ निर्मम हो निरहंकार ब्राह्मी होगा क्या होगा अहंकार भी नहीं है तो ब्राह्मी होगा क्या होगा अहंकार तक अपराबर करती है भू मेरा को नलो वायु खंग मनो बुद्धि अहंकार भिन्न प्रदा अपरा इतर संयम प्रकृति विधि में पराम जीव होता तो ये तो अपरा प्रदन प्रकृति परमात्मा की अहंकार मैं सबका आधार हूँ अपरा प्रकृति परा प्रकृति परमात्मा की तो परमात्मा किस विधि की जरूरत है कहाँ नहीं है किस देश में नहीं है किस काल में नहीं है किसी वस्तु में नहीं है किसी व्यक्ति के लिए नहीं है किसी जाति के लिए नहीं है ऐसा है क्या परमात्मा जितने भेद है उन्हें परमात्मा सब में है अभिन्न रूप से तो साधकों के लिए त्याग करना है ये सबसे ऊंचा त्यागा शांति अनंतरम त्याग के बाद अनंत तत्काल शांति है जब भेद करोगे तो दूसरे के असहारा लेना ही पड़ेगा आप खूब विचार करो कि श्रवण करो निर्ध्यासन करो समाधि लगाओ तो भी कुछ जरूरत है, और कुछ नहीं करना है इसमें क्या जरूरत है, किसका सहारा लेना पड़ेगा, प्रकृति का सहारा लेना पड़ेगा। तो जड़ के द्वारा चेतन की प्राप्ति नहीं होती, जड़ के त्याग से चित्तमानी प्राप्ति होती है। मान लें कि जड़ के द्वारा हो गई, मनुष्य शरीर के द्वारा होगी प्राप्ति, मनुष्य शरीर की महिमा मनुष्य परमात्मा बात कर सकते हैं, तो शरीर के द्वारा नहीं होती है, शरीर में अहंता ममता मिटाने से होती है, वस्तुओं को द्वारा प्राप्ति नहीं होगी, वस्तुओं के त्याग से होती प्राप्ति। खूब सोचो, खूब विचार करो, अब विचार करके थोड़ा समय दें आपको, आप खूब विचार कर बोलो, जो शंका हो बोलो। असत्य के ध्यान में सत्य ही रहेगा, असत्य की दर्द नहीं होगा, असत्य में असत्य का नहीं, सत्य ही सत्य होगा। देखो असत्य की सत्ता में सत्य की सत्ता है, सत्य की सत्ता में सत्य की सत्ता है, त्याग में सत्य की सत्ता है, और असत्य त्याग सत्य से ही होगा, असत्य कैसे होगा, असत्य त्याग असत्य कैसे होगा बताओ। सत्य है वही मैं कर लो, असत्य में बनाना नहीं पड़ता, जो बनाएगा वो सब असत्य, जो बनता है सब असत, उत्पन्न होता है सब असत, नष्ट होता है सब असत, सत्य सत्य है उसका नाम सत्य, स्वाभाविक है उसका नाम सत्य है। तो असत्य त्याग में सत्य की सत्य प्राप्त हो जाएगी। अभी सोच लो, घर पर जाओ विचार करो, कल तक विचार कर लो, परसों तक कर लो, नारायण नारायण नारायण नारायण।